Задніца Європи. Вас прикладно шестеро. Ви стоїте на вишині кілометра над рівнем мора. Далеко внизі – білі доми і червоні дахи вёски Леукара, де неколи злуктив вино і займався любов'ю з місцевими юнаками Мікеланджело Буонаротті, що вандрував тут у пошуках знакомитих кипрійських корунків. Ви – гэта, ти сам, натхнений горними краєвидами і літром червоненька, професор Московського державного університету Яша, який має певні проблеми з вестибулярним апаратом. Адставний церковий артист, а тепер філософ Віктор, муж московської письменниці, дякуючи якой ён у часи СССР об'їздив Піцунду, Коктебелі, всі остатні, гэтак званыя дамы творчості, дзе маль завсёды меў магчымасць выпіць з беларускім письменнікам Алесем Асташонкам, што колькі гадоў таму знік з Беларусі, але не з айчыннай літаратуры. Дзіма, маладая акуляристая асоба, неакрэсленая прафесіі, таксама з Москвы, падобная зрэшты да галоўнага героя аповесці братоў Стругацкіх «Панядзелак пачынаецца ў суботу». Дзімаў прыяцель петербуржец Саша, медзведзевятае дабрадушнае стварэнне, якое ведае пра нетрадыцыйную сексуальную арыентацыю Мікеланджэла, як і пра тое, што генію эпохі Ренесансу надаралася наймаць кілераў, каб атрымаць выгадную замову. Саша пяшчотна абдымае Дзіму і чамусьці лічыць патрэбным паведаміць нам, як учора яны хадзілі здымаць дзевачку. Аповід гучыць абсалютна непераканаўча. Гэтаксама паэт Анатоль Сыс прыкладам мог бы сцвярджаць, што гідзіцца гарэлкі. Ваш камандзір, кіроўца джыпу і праваднік Жора, што нарадзіўся ў Растове-на-Доні, але ўжо адслужыў у кіпрыйскім войску, які, далікатна кажучы, не любіць туркаў і добра вывучыў старажытную гісторыю і культуру сваёй другой радзімы, у прыватнасці ведае, што ўсе чатыры кананічныя Евангелі напісаў тутэйшы кіпрыйскі чалавек, якога так і клікалі – Евангеліс. Прафесар Яша трымаецца думкі, нібыта евангелістаў было чатыры. Причым яны чамусьці пагаловна аказаліся габрэямі. Цэлую дарогу ваш старэйшы маскоўскі сябар дыскутаваў з Жорам, што ў якасці контраргументаў выбіраўся круцейшыя да небяспечнейшыя віражы, пад'ёмы і спускі. У прафесара Яшы застаецца апошні аргумент. З бледнай прабачлівай усмешкай ён перагінаецца цераз парапет аўтастаянкі і вынітуе на навакольныя кактусы ды на апанаваную турыстамі вёску Леукара. Жора меланхалічна зрывае дзікую горную кветку і ускладае яе да двух мармуровых помнікаў партызанам, расстраляным напрыканцы 1950-х гадоў праклятымі ангельскімі каланізатарамі. Ты думаеш пра перспектывы айчыннага партызанскага руху ў 21-м стагоддзі. Прафесар Яша зноў вынітуе на вёску, камяні якой памятаюць Мікеланджэла, і гарачае перарывістае дыханне ягоных каханкаў. Дзіма з Сашам абдымаюцца, і табе робіцца за іх радасна. Філосаф Віктар прапануе дабавіць. Жора крыху здзіўлены. Жора памятае, што на абедзе ў вясковай таверні Віктар ужо прыняў на грудзі найменей 2-літровыя з банкі. Адрозна ад віна, якое ў той таверні турыстам дазваляецца піць да схочу, мяса у вінным соусе з каляндрай вам падалі роўна 18 кавалкаў, з якіх філосаф паклаў сабе адразу 7, пасля чаго запатрабаваў дабаўкі. Ты ўявіў, як Віктар выпіваў з Алесем Асташонкам і з нечалавечым апетытам з'едаў Алесеву закусь, і ў табе закіпела крыўда за беларускую літаратуру. Тым часам разнерваваны гаспадар прынёс латушку з яшчэ 5 кавалкамі. Філосаф задуменна пацягнуў латушку да сябе, аднак ягоны царкавы спрыт быў ужо ў мінулым, і ты, дробязны, злапамятлівы, але справядлівы, адабраў расейскага брата мяса і падзяліў яго паміж едакамі не па-брацку, а пароўну. Прафесар Яша трэці раз вынітуе на маляўнічы краявід нечым памаранчавым. Філосаф Віктар с надзеяю глядзіць на цябе, бо ведае, што запаслівы беларускі брат прыхаваў з узбярэжжа пару літраў чырвонага. Саша з Дзімам засцілаюць камяні газетай. Гэта кіпрыйскі расейскамоўны тыднёвік, які называецца проста «Попка». На першай літары лагатыпу сядзіць гэтая самая гаваркая птушка, якую некаторыя нашыя грамацеі мянуюць папугам. Завецца сліна на несапсаванай расейшчынаю беларускай мове Чаюком. Але не ўсё так адназначна, бо побач чаюком прысутнічае самая сапраўдная, вельмі нават неблагая попка. Хоць на тваё беларускае вока зусім не такая дасканалая, спакуслівая, як тыя, што надзвычай часта трапляюцца ў нашым нацыянальным кантэксце. Нават вельмі павярхоўнае знаёмства са зместам попкі паміж пляскамі чырвоненька нараджае ў тваім сэрцы трывогу за будучыню братняя Кіпру. Выяўляецца, што ва ўсіх гарадах краіны ўжо ёсць расійскія школы, што і ў самай задрыпанай вёсцы можна глядзець ОРТ, РТР, НТВ, ТВ-6, ТНТ, ТВ-цэнтр, НТВ-баевік, Мір кіно і Наша кіно. Што ва ўсіх шапіках Кіпру прадаецца кніга рускага пісателя кіпрыота Валянціна Іванова «Апошні рейс фюрера». Іванов сустрэў на Кіпры чалавека, які разам з Гітлерам і Борманам у апошні момант саскочыў на лятучай талерцы з рэйс-канцелярыі ў захмарную гімалайскую самбалу. З попкі ты даведаешся, што манах, 36 лет, женат, очень мужественный, благородный, умеющий нежно обращаться с женским полом, хочет познакомиться со стройной, замужней и с хорошими манерами женщины для страстных эротических моментов. Телефон в Никосии 204-69.